Quoi, nous, on va voir derrière. Ouais, ça se fout un peu, bah, oui. Où y a moi, chicken? Ah, ça se fait. Erre nem hallgatom a lacka. Szegény malacka. Malac, cicát! Dehogy is. Az idei malac, de olyan nagy. Ám, csak szopni szeret a mai stíne. Ez a most tudni is, csak olyan, mint a fekete, mint szopni szeret. Semmi más nem szeret. Ja. Milyen mi a nevet? Jó, de menj már, ne állj így. Még nem tudom, kicsit szoktas el, és mit csináljuk. Az nem eső, vagy eső, hanem itt van? Nem. Te voltál kint a tyúkolba? Nem voltam kint. Bezártam. Hova tetted a kakúcsot? Majd tudom, hogy a vasszat az ajtónak. A sebemben van, képzeld el. Nagyon. És nem hozza a fészbe felé, hogy ez a régi telefon? Ez a régi.